Ervah ezelden, lehü galemden, lehü galemden benim bu bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde benim bu bahtımı kara yazmışlar. Olaydı dünyada ikbalim yaver, ikbalim yaver, el etsem sevdiğim acep kimi der. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, yoksa ki kader beni bir vefasız yare yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader beni bir vefasız yare yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı, Sümani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı, Sümani bir kenara yazmışlar.